Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi dożywocie. Rosja ponagla Francję w sprawie Mistrali. Moskwa oczekuje od Paryża decyzji w sprawie wybudowanych dla niej okrętów wojennych. Wiceminister obrony Jurij Borisow powiedział, że Rosję zadowoli każdy możliwy wariant rozwoju sytuacji. Dostarczenie Mistrali to pierwsza opcja, a druga to zwrot pieniędzy. Wiceminister obrony, odpowiadając na pytanie, czy Rosja ewentualnie będzie domagać się rekompensaty w przypadku zerwania kontraktu, stwierdził, że może to być określone na rozprawie sądowej. Rosja i Francja 3 lata temu zawarły kontrakt na dostawę 2 helikopterowców. Niektóre części zostały zbudowane w Rosji. Francja wstrzymuje się z dostarczeniem wybudowanych okrętów ze względu na zaangażowanie się Rosji w konflikt na Ukrainie. W czwartek pojawiła się informacja, że rosyjscy marynarze, którzy szkolili się w obsłudze okrętów Mistral, opuścili Francję. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To niezwykły prezent bożonarodzeniowy. Podaruj komuś życie na święta. Pod takim hasłem w Koszalinie trwa akcja rejestrowania potencjalnych dawców szpiku. Rejestracja trwa zaledwie kilka minut. Pobierany jest wymaz z policzka. Trzeba mieć ze sobą także dokument ze zdjęciem i numerem PESEL. Każda dodatkowa osoba w bazie to szansa na ratunek chorego, mówi Wojciech Niewiniowski. To właśnie on dzięki dawcy pokonał białaczkę. Jest duża grupa ludzi niedoinformowana, na czym polega to oddawanie szpiku, ale jeżeli się już im opowie o tym, na czym to polega, to się rejestrują. Samo zarejestrowanie się nie zmusza nas do oddania szpiku już tu i teraz, ale każdy z nas może się okazać tym kluczowym elementem. W Polsce co godzinę komuś stawiana jest diagnoza. Nowotwór krwi, czyli białaczka. Wigilia za 4 dni, gorączkowe przygotowania trwają, a dzieci już czekają na Mikołaja. Świętego na ten jeden wieczór można sobie wynająć. Koszt w Warszawie to około 250 zł. Mikołajowy biznes kwitnie, w internecie są tysiące ofert, a o Mikołajach do wynajęcia opowie Ksenia Maćczak. Choć Mikołaj największy utarg ma w wigilijną noc, Krzysztof Bieniek, wcielający się w postać świętego, przyznaje, że w tym miesiącu można sobie nieźle dorobić. Normalna pensja około 2-2,5 tysiąca złotych. Przez cały grudzień pracując dorywczo. Problem w tym, że czasem oczekiwania przerastają możliwości świętego, bo zamawiający życzą sobie na przykład, żeby wchodzić przez okno do mieszkania. Oczywiście wszystko ekstra płatne, choć nie każdy Mikołaj chce aż tyle ryzykować. Agencje starają się jednak, aby wizyty nie były sztampowe. Żeby ta wizyta naprawdę nie wyglądała tak, jak tatuś przebierze się za Mikołaja, przyjdzie, powie hał, hał, hał, zaprezentuje i ucieknie. Kwestia pieniędzy i możemy skoczyć przez komin. A zatem jeśli tylko ktoś chce, noc wigilijna może być naprawdę niezapomniana. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Nie, no, Rudolf, miało być powoli. Niezapomniane święta nie mogą się obejść bez kolęd. O tym, że mają one moc łączenia, przekonaliśmy się w studiu radiowej Trójki. Politycy ponad podziałami zaśpiewali razem słynną pastorałkę i choć na chwilę zamilkły polityczne spory. Oj, maluśki, maluśki, maluśki, kieru rękawiska. Albo litest jakoby, jakoby kałeczek smycka. Do śpiewania polityków zachęciła Beata Michniewicza. Śpiewali jedni głośniej, inni ciszej. Tadeusz Cymański, Barbara Nowacka, Jarosław Kalinowski, Henryk Wujec, Rafał Grupiński, Achim Brudziński, Włodzimierz Czarzasty. Bardzo dziękujemy za tę pastorałkę. To był serwis Trójki. Pochmurno, chwilami rozpogodzenia, ale będzie także padać deszcz. Na Podlasiu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Silny wiatr osiągający w górach nawet do 140 km na godzinę. W Suwałkach 3 stopnie powyżej zera, w Elblągu 4, w Łodzi, Radomiu, Koninie i Toruniu 5 stopni, w Gorzowie i w Katowicach 6, najcieplej w Legnicy, tam 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook i tablet 2 w 1 Lenovo Mix 2 z procesorem Intel Atom, pakietem Microsoft Office za 1299 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia.

nie tulił ich, więc trzeba śpiewać im, tym co tęsknią do wojen. To podli ludzie, co zastraszyć tylko chcą, pod stos podłożyć ogień. Jeśli serce masz, to nie bój się. Jeśli serce masz, to nie bój się. Nie bądź mi wrogiem i chwyć mocno mnie za kark w tę zimną nocną porę. I jeśli czujesz się zmęczona tak jak ja, a sny masz złe i chore, to czas odwrócić się, uciekać chęt przez śnieg od tych, co tęsknią do wojen. Od tych, co tęsknią do wojen. Od tych, co tęsknią do wojen. Tekst, który nie wymaga komentarza, nagranie, które można znaleźć na płycie Fisza Emadę Tworzywa. Tutaj w utworze Wojna gościnnie wystąpiła Katarzyna Nosowska. Otwieramy Radiowy Dom Kultury, który będzie ponownie szczególny. Przed tygodniem nominacje do naszego honorowego tytułu Kulturysty Roku, a dzisiaj ogłaszamy nominacje w plebiscycie. To już kolejny rok, kiedy z wielkim trudem, ale jednocześnie z wielką przyjemnością i radością, korzystając z własnych doświadczeń i podpowiedzi płynących od naszych słuchaczy, kształtujemy, układamy listę 10 pozycji w 3 kategoriach, a potem oddajemy wszystko w ręce właśnie słuchaczy, osób, które wezmą udział w głosowaniu, no i wyłaniamy zwycięzców. Traktujemy to bardzo poważnie, ale jednocześnie traktujemy to jako zabawę, wiedząc o tym, że w sztuce wyścigi czy też sportowa rywalizacja nie jest najistotniejsza. Do godziny 14 ujawnimy nominowanych w naszych 3 kategoriach: książki, wydarzenia i płyty roku 2014, ale to nie wszystko. Chcemy opowiedzieć o jednej bardzo interesującej książce, która w tym zestawieniu jeszcze się nie znalazła, bo dopiero się ukazała. To książka-album i właściwie też rzecz o tym, co każdy z nas zapewne miał okazję kiedyś w mieście zobaczyć. Tyle na razie słowem wstępu. Będziemy także na wystawie w Królikarni. Będziemy oczywiście słuchać kolejnych odcinków naszych stałych cykli o najciekawszych budynkach i muzycznego przewodnika Trójki, ale to, od czego chcemy zacząć, to tradycyjny przegląd wydarzeń w telefonicznym skrócie. Ten przegląd przygotował dla nas Jan Niebudek. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Wrocławia, gdzie w galerii BWA Ceramika oglądać można wystawę o długiej nazwie O połamanych kwiatach, świni i malutkim kwiatuszku. Opowiada o niej kurator galerii Krzysztof Kucharczyk. Jest tak naprawdę dziełem dwojgi artystów: Holendra, Paula Reimerta i Niemki Birgit Fechner. Połamane kwiaty, jest pierwsza część tytułu, odnosi się bezpośrednio do twórczości Birgit, dla której kwiaty w ogóle są takim głównym leitmotywem jej twórczości od ponad 25 lat. Prawie 5 lat temu odziedziczyła ona ogromną kolekcję połamanej porcelany i odziedziczyła tę kolekcję tylko ona, z taką informacją, że to ona ma ją używać, a nie Paul. Paul, czyli jej partner życiowy. Postanowiła również zacząć wykorzystywać technikę kolażu porcelanowego, technikę, którą już od ponad 40 lat właściwie uprawia jej partner. Świnia to jest link tak naprawdę do twórczości Paula. Paul jest absolutnym mistrzem porcelanowych kolaży. Zajmuje się on olbrzymimi rzeźbami, głównie rzeźbami przedstawieniowymi. Wystawa ma bardzo szeroki zakres: obrazy, kolaże graficzne, jak i drobne, maluteńkie rzeźby, jak wielkie, ponad 3,5-metrowe rzeźby ceramiczne. co niesamowite i co jest fantastyczne. Ci ludzie są absolutnie otwarci na współpracę ze swoimi widzami. Prowadzą swoją pracownię w samym centrum Kreuzbergu. Jak sami mówią, każdorazowo otwierają drzwi do swojej galerii i zapraszają tamtejszych młodych ludzi, turystów i wciągają ich do galerii, jak również pozwalają im przynosić na przykład rzeczy porcelanowej stłuczki, tak żeby te rzeczy później były utrwalone w ich pracach. I u nas w Galerii Szkoły Ceramika na koniec, na finisarz tej wystawy, artyści zgodzili się poprowadzić wspólnie z widzami warsztaty, na którym tu stworzą zupełnie nową figurę i ta figura będzie zbudowana ze stłuczki porcelanowej, obiektów porcelanowych, które przyniosą właśnie nasi widzowie. Wystawę oglądać można do 17 stycznia, a wszystkie informacje na stronie bwawroc.pl. Teraz pora na tężnie. Ale nie przeniesiemy się do żadnego ze słynnych uzdrowisk, a do Lublina, na skwer przed galerią Labirynt, gdzie za sprawą artysty Roberta Kuśmirowskiego stanęła instalacja o takiej nazwie. Cała ta tężnia jest niczym innym jak wielkim zbiorem 12-letniego gromadzenia przedmiotów na cele wystawiennicze. Mówi Robert Kuśmirowski. Większość z nich wielokrotnie już były użyte do wielu wystaw, dlatego też w tej tężni jest jakiś zbiór, jakieś archiwalia. Można wyczuć, że jest to tematycznie pokładane. Są rzeczy muzyczne, są medyczne, są też biblioteczne, PRL-owskie, komunistyczne. Ten cały zbiór ma tężeć, czyli stąd ta nazwa tężnia. Z zewnątrz widzimy tylko konstrukcję. Wchodząc do, zaczynamy dowiadywać się, że jest to jednak chora układanka i ma na tym powietrzu tężeć przez okres zimy. Cała wystawa w Osłonie Lubelskiej jest do końca lutego. Ma rdzewieć, ma śniedzieć, ma się też układać. Tężnia w Lublinie przed galerią Labirynt do końca lutego, a wszystkie informacje na stronie labirynt.com. Na koniec jeszcze Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu. Tam propozycja z pogranicza sztuki i nauki, medycyny i wiary. Zamieniamy się w słuch. Mówi Natalia Krawczyk. 18 grudnia w Galerii Sztuki Współczesnej otworzyliśmy gabinet z efektem struktury jamy. Autorką czy pomysłodawcą tego gabinetu jest Maria Bitka, opolska artystka, która przenosi sztukę w sytuację, jaka związana jest z medycyną alternatywną czy niekonwencjonalną i to jest takie połączenie nauki, sztuki i wiary. Zauważając, że cała ta sytuacja związana z medycyną niekonwencjonalną bardzo często odnosi się do kwestii wiary, do tego, że po prostu musimy uwierzyć, że pewne rzeczy działają na zasadzie placebo, artystka bezpośrednio odnosi nas do postaci niejakiego Charbela. Po jego śmierci miały się dokonywać cuda związane z uzdrowieniem. I tę historię też będzie można poznać podczas wystawy właśnie w tym gabinecie Marii Bitki. A ta najważniejsza kwestia, czyli to clue tego projektu, to jest maszyna, którą artystka skonstruowała sama. Nazywa ją estetoskopem i do stetoskopu Maria podłączyła elektrody i połączyła je z projektorem i w wyniku tego badania pojawiają się różne, no ja bym powiedziała może dziwne, abstrakcyjne obrazy. To jest coś w rodzaju takiej, jak to Maria określiła, diagnozy symbolicznej odbywającej się za pomocą obrazu. Gabinet z efektem struktury jamy będzie czynny w galerii do 1 lutego. Na zabiegi trzeba się rejestrować telefonicznie. A więcej na stronie galeriaopole.pl. To Joanna Budek w telefonicznym skrócie. Za chwilę będę miała niespodziankę dla tych, którzy tęsknią za telefonicznym skrótem w wykonaniu Agnieszki Obszańskiej. No i za chwilę będę miała też niespodziankę dla wszystkich, którzy lubią, kiedy instruktorzy Radiowego Domu Kultury pojawiają się w nim w komplecie. Było akurat po deszczu. Sobota, czyli neonów 4 razy tyle co zwykle, bo liczą się odbicia, bo liczą się odbicia. Tyle rzeczy na świecie stoi, leży. Tyle ludzi chodzi, bo liczą się odbicia, bo liczą się odbicia. Są rzeczy, których nic cię nie czerpi. podejrzewa ciebie, że nic nie widziałem, że mnie oślepiło. Noc wiosności. To nagranie można znaleźć na płycie Biało, podpisanej przez Asiminę. I Anna Bronisławska jest jedną z naszych nominowanych do honorowego tytułu Kulturysty Roku 2014. Za wiele rzeczy, ale także właśnie za album, na którym znalazła się jej muzyka i teksty Mirona Białoszewskiego. Zresztą także w dwóch utworach archiwalne nagranie głosu pana Mirona też można znaleźć. A teraz w naszym studiu Agnieszka Obczańska. Dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszka ma w sobie dużo energii, bo przyjechała z bardzo daleka, po długich wakacjach. Jak rozumiem, byłaś po tej stronie świata, gdzie świeci piękne słońce. Wysmagana słońcem, polizana wiatrem. Wracam, bo jesteście tacy mili, że nie mogłam sobie już odpuścić powrotu. Nasza trójka, nasza trójka w komplecie w studiu oznacza bardzo ważny moment i to rzeczywiście jest moment, w którym chcemy przedstawić pierwszą z trzech kategorii naszego plebiscytu, w którym podsumowujemy rok 2014. Wiadomo, że takie podsumowania są ułomne, sztuka odbiera się subiektywnie, no ale bierzemy się za to i odważnie chcemy ujawnić dziesiątkę płyt. Zaczniemy od kategorii płyta roku 2014. Proszę bardzo, kto zaczyna? Zacznijmy od tego, że społeczeństwo jest niemiłe. Mister D. To jest płyta debiutancka Doroty Masłowskiej. Wiele osób do tej pory nie wie, jak to ugryźć, czy na serio, czy może mniej poważnie, ale jest to z pewnością płyta, która sprawiła nam w tym roku dużo radości. Dodam tylko, że w 2015 płytę zapowiada Michał Witkowski. Naprawdę? A Dorota Masłowska, zdaje się, zapowiada jeszcze jedną współpracę. Dobrze, to w takim razie stańmy na razie przy tej płycie, która jest Mister D, społeczeństwo jest niemiłe. Po drugie, Artur Rojek, składam się z ciągłych powtórzeń. Coś mi mówi, że ta płyta będzie w wielu zestawieniach tego roku na pierwszym miejscu. Zobaczymy, jak Artur poradzi sobie u nas. Na liście przebojów radzą sobie utwory z tego albumu doskonale. To jest nie po raz pierwszy, już zauważamy, że płyty zagraniczne radzą sobie trochę gorzej, ale to jest zrozumiałe, ponieważ polscy artyści zawsze jakoś tak są bardziej zauważani i doceniani przez tych, którzy głosują. I to dobrze, bo powstało dużo płyt, które są naprawdę interesujące w roku 2014. Ale teraz przetkniemy właśnie polskich muzyków zagranicznym wykonawcą. Nasza trzecia propozycja to Caribou i płyta Our Love. To jest płyta muzyka, który fascynuje fanów elektroniki od wielu lat. Wydaje swoje płyty pod różnymi pseudonimami, także jako Caribou. I to jest album wskazywany przez wielu smakoszy jako jedna z najważniejszych płyt elektronicznych tego roku. I gdybym ja osobiście miała na przykład coś powiedzieć, to powiedziałabym, że się bardzo z tą opinią zgadzam. Kolejna płyta to ta, która niedawno ukazała się na winylu w wersji żółtej. Safari, czyli pustki. Zespół, któremu kibicujemy od bardzo wielu lat i cieszymy się z tego albumu. Potem jest Pan Błażej, Król, Nielot. Debiut Błażeja Króla, którego znaliśmy doskonale z duetu ULKR. Podziwialiśmy w ramach współpracy z Maurycym Kiebzakiem. Podziwiamy go także, kiedy jest artystą solowym, bo to wyjątkowy chłopak, który świetnie łączy fantastyczne pisanie piosenek, zarówno jeżeli chodzi o muzykę, jak i o niebanalne słowa. No i do tego jeszcze w naszym zestawieniu goście zza oceanu, Swans to be Kind, czyli gitarowa ściana dźwięku. Znakomita płyta w moim mniemaniu, ale chyba nie jestem odosobniona. Nie jesteś, tak. Ten zespół także bardzo dobrze sobie radzi w zestawieniach, także tych przygotowywanych przez polskich dziennikarzy. Za granicą tym bardziej. Zespół, który albo się kocha, albo po prostu się wyłącza płytę po pierwszej sekundzie. No ale my jesteśmy po stronie tych, którzy kochają różne doświadczenia. Potem jest dziewczyna z Polski, Zamilska, Antune. Też debiut oczekiwany przez Wtajemniczonych od dawna i to jest nasza propozycja, która być może nie wiąże się z sukcesem komercyjnym, ale bardzo wierzymy w to, że takie czasy też nadejdą dla naszych artystów proponujących nieco trudniejszą muzykę. Chcemy zwrócić uwagę na Natalię Zamilską i chcemy, żeby jak najwięcej osób tego debiutu posłuchało, chociaż też w tym przypadku jest to muzyka głośna i jest to muzyka, która nie pozostawia obojętna. Chcemy zwrócić uwagę też na kolejną płytę. Wydaje mi się z tego samego zdania. HV Nun, płyta pod tym samym tytułem. Tak, dwóch producentów, Piotr Kaliński i Mikołaj Bułgajak, każdy z nich oddzielnie udowodnił już, że potrafią wiele. Piotr nie tylko działa jako Hati Wati, ale także gra w zespole, którego nazwy teraz nie wypowiem, bo jest za wcześnie. Zespół ten ma nazwę na G, a potem... Kończy się na O. Tak. Natomiast Mikołaj Bugajak Nun to historia polskiej muzyki elektronicznej, także hip-hopu. I ta płyta jest bardzo ciekawym połączeniem tych ich doświadczeń, chociaż nie jest to płyta hip-hopowa, jak myśli wiele osób, sugerując się tym, że zaproszono do współpracy raperów. Oni jednak robią tam coś nieco innego niż na swoich płytach wydawanych właśnie z założeniem, że są hip-hopowe. Przedostatnia płyta w tej dziesiątce nominowanych, oczekiwany powrót po latach jest Skalpel Transit. I to też jest taki nasz wyraz wierności. Jesteśmy fanami Skalpela od wielu lat. Od wielu lat spotykamy się z Igorem Pudło i Marcinem Cichym i chcemy, żeby tak trwało dalej. No i na samym końcu, co nie oznacza, że to jest zespół, który no, jako ostatni będzie oceniany i ma najgorszą pozycję. Po prostu u nas pod dziesiątką Withdraw A w drugiej połowie roku pojawił się album, zdaje się także oczekiwany. Moments to debiutancka płyta duetu, który jest duetem polskim. Piotrek i Radek i ich przygoda, o której bardzo dokładnie opowiadaliśmy na antenie Trójki i gdyby ktoś chciał teraz na przykład posłuchać, jak oni sami o tym debiucie opowiadają i co jest potrzebne poza Wrocławiem, aby taką płytę nagrać, wystarczy poszukać wywiadu na stronie polskieradio.pl/Trójka. No i to jest nasza dziesiątka, jeżeli chodzi o płyty. Oczywiście bardzo subiektywna i ta lista mogłaby być o wiele dłuższa. Albo mogłaby być skonstruowana zupełnie inaczej. Czekamy teraz, oddajemy listę w ręce naszych słuchaczy. To do nich należy wyłonienie zwycięzcy w tej kategorii. Już niebawem na naszej stronie ujawnimy pełną listę w trzech kategoriach i wtedy będzie można bardzo prosto oddawać głosy, zaznaczając po prostu ulubioną pozycję. Mamy też przygotowane nagrody dla biorących udział w plebiscycie. Tak i powiedzmy, że jak co roku będzie można u nas wygrać bilety na wydarzenia, które odbędą się w roku 2015. I niewiele wiemy o tym, co się stanie. No wiemy mniej więcej już kilka nazw zespołów podali organizatorzy festiwalu Open Air, ale co się wydarzy na OFF-ie i na festiwalu Orange Warsaw. Tego nie wiemy, a my będziemy mieli trzy pojedyncze bilety. Jeden na Open Air, jeden na OFF-a i jeden na Orange Warsaw Festival do wygrania. Zdobędą to między innymi te osoby, znaczy trzy osoby, które wezmą udział w naszym głosowaniu, tak powiem. Także proszę próbować. I myślę, że dołożymy też do tego pulę kaset, to byłoby ciekawe. Kaset. Książek, może kasety też rzeczywiście w pokoju jakieś jeszcze czekają, ale na pewno książek i płyt, tak więc ta pula będzie bardzo interesująca. Bardzo dziękujemy, dziękuję wam za tą pierwszą kategorię, spotkamy się ponownie, aby zabrać się za następne, a teraz posłuchamy jednego z nominowanych zespołów, to są Pustki. Od czego zacząć, kiedy zgraja złód wpycha się do ust, wpycha się do ust. Co to za słowa, co zwalają z nóg? Chciałabym tak móc. Chciałabym tak móc. Naucz mnie czytać twoich oczu stal. Cisza toczy wrzask. Cisza toczy wrzask. Spokojny oddech oraz ciepło stóp ciągle są nie tu. Ciągle są nie tu, ciągle są nie tu. ciągle są nie tu. Jakie to trudne zawsze iść pod prąd. Coraz głębiej w dno, coraz głębiej w dno. Czemu mnie pytasz o to, co już wiesz? Szumi w żyłach krew, szumi w żyłach krew. Co to za słowa? Ten zespół nazywa się Pustki, to mam nadzieję wszyscy doskonale wiedzą. Płyta Safari, na której można znaleźć nagranie Nie Tu. Ostatnio płyta ukazała się na winylu i tego winyla można szukać w dobrych sklepach muzycznych. Przed nami teraz spotkanie z Anną Tudzińską. Dzisiaj nie o jednym najciekawszym, ale o wielu. I do tego zgromadzonych w jednym miejscu, a wszystko w budynku Ikonie. Oto zapraszam dzisiaj do pawilonu Emilka, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. A tam wystawa prezentująca makiety 25 wybitnych obiektów zrealizowanych w Polsce po 1989 roku. Obiektów znaczących, czyli tych, które miały wpływ, były jakoś przełomowe, miały wpływ na sposób widzenia przestrzeni w Polsce. Obiektów, którymi można się chwalić, jest znacznie więcej niż te, które są pokazywane na wystawie oczywiście. To jest pewien wybór. Tłumaczy Ewa P. Porębska, kurator wystawy i redaktor naczelna miesięcznika Architektura Murator. Z tego wyboru i my teraz musimy dokonać wyboru. Ale każdy, kto do 5 stycznia zjawi się w Warszawie, może zobaczyć, jaką architekturą chwalić możemy się w Polsce. Są i domy jednorodzinne, i muzea, i przestrzenie, i różne funkcje, i formy, i bardzo różne style. Zaczynamy od domu jednorodzinnego. I to zaprojektowanego przez świetnego architekta ze Śląska, Roberta Koniecznego i jego pracownię KWK Promes. Bardzo charakterystycznym obiektem, który mówi wiele o tym czasie po 89 roku, jest dom bezpieczny Roberta Koniecznego. To jest dom jednorodzinny, który został w taki sposób zaprojektowany, aby można było, czując się zagrożonym, zamknąć wszystkie, nie tylko wszystkie okna, ale również wszystkie bramy, stworzyć z tego obiektu taką swego rodzaju twierdzę. Cały dom w jednym czarnym pudełku o bardzo prostej formie. Otwarty tylko wtedy, gdy tego potrzebują właściciele. Trochę przerażający symbol czasów, w których przyszło nam żyć. I jeszcze jedna realizacja związana ze Śląskiem. Na wystawie prezentowane jest Muzeum Śląskie, zbudowane przez austriacką pracownię Riegler i Riwe w Katowicach. Muzeum schowane jest pod ziemią, jak wiemy. I zewnętrzne kubiki, szklane kubiki, które widzimy stojąc w przestrzeni miasta, one właściwie służą tylko do oświetleniu przestrzeni wewnętrznych. Tak? One nie są normalnymi budynkami muzealnymi, są właściwie takimi wielkoskalowymi świetlikami. Całość sal wystawowych schowana jest pod ziemią, bo przecież istota rzeczy w tym regionie schowana jest właśnie pod ziemią. Teraz czas na budynki wielorodzinne. Prezentowana tutaj 19. dzielnica została zaprojektowana przez pracownię Jemsów, a znajduje się w Warszawie. To jest taki fragment miasta, w którym pojedyncze budynki zostały zaprojektowane w sposób modułowy, czyli każde mieszkanie jest pewnym modułem i to jest odzwierciedlone w konstrukcji i w formie tego obiektu. A jednocześnie, sądząc z popularności tego obiektu, mamy swego rodzaju świadomość, że ten typ mieszkania, zresztą firma IEMS specjalizuje się w projektowaniu domów wielorodzinnych, że ten typ mieszkania jest w Warszawie jakby takim symbolem nowoczesności, bardzo pożądanym przez młodych ludzi. I teraz ostatnia wybrana przeze mnie forma architektury i jest to przestrzeń miasta. Niedawno odzyskany obszar, którego zazdrości Warszawie każde miasto, które nie ma przecinającej je rzeki. Ścieżka nad Wisłą, zaprojektowana przez architekta krajobrazu Marka Piwowarskiego. Bardzo nowoczesne myślenie i bardzo pożądane w tej chwili na świecie i muszę powiedzieć, że ta ścieżka nad Wisłą, ona miała kilka nominacji do nagród europejskich związanych z przestrzenią publiczną. Tak więc no już jest szerzej znana, nie tylko samym mieszkańcom Warszawy. Sam architekt napisał o swojej pracy tak. Autorem ścieżki na Praskim Brzegu jest każdy, kto do jej powstania się przyczynił i kto ją odkrył dla siebie. A przede wszystkim sama natura i krajobraz Wisły. Ładnie napisał, prawda? Wszystkie makiety wykonane zostały przez pracownie architektoniczne, w których powstały. To naprawdę bardzo ciekawie wygląda. W wielu muzeach świata pokazuje się takie makiety, by nie tylko promować architekturę, ale też edukować. Ten zbiór stanie się własnością Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Polecam Państwa uwadze. Anna Ducińska. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Bardzo łatwo znaleźć w samym centrum. Polecamy serdecznie. Zresztą kiedyś już zapraszaliśmy na tę wystawę, a Anna Dudzińska posłuchała, odwiedziła. Bardzo dziękujemy. A teraz kolejne nagranie z płyty, która znalazła się w naszej dziesiątce nominowanych do tytułu Płyty Roku 2014. Karibu. Can't do without, can't do without, can't do without, can't I can still do it. And you know you're the one I dream about. Caribou, nagranie Can't Do Without You z płyty Our Love. To jest płyta, która ukazała się w roku 2014. Obszańska Agnieszka i jej głos ponownie w studiu. Michał Nogaś i jego głos także. Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Trzeba was trochę rozruszać, bo jacyś tacy uspokojeni jesteście. Czy... Tak, dopadła nas chyba po prostu krzątanina przedświąteczna, tak bym powiedziała. Już? Na wielu poziomach. Już, tak, bo nie wiem, czy wiesz, ale u nas w Polsce za 4 dni Wigilia. Nie wiem, czy ty jeszcze mówisz po polsku. Nie mówię po polsku, ale w Chile też była Wigilia. W każdym razie już była Wigilia w Chile. Teraz przejdziemy właśnie do literatury i do słów, do języka. Oto książki, które znalazły się w dziesiątce, nominowanej do tytułu Książka roku 2014. Znowu kompromisy, kompromisy, kompromisy. Ta lista pewnie mogłaby wyglądać na 1800 sposobów. To może ja zacznę. Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy, Portret podwójny. To jedno z największych, najważniejszych wydarzeń literackich tego roku na pewno w Polsce. Świetna opowieść Magdaleny Grzebałkowskiej o rodzinie, o Zdzisławie i Tomaszu, a gdzieś między nimi także o Zofii Beksińskiej. I teraz chyba jedno z największych wydarzeń, jeżeli chodzi o książki w tym roku. Olga Tokarczuk, Księgi Jakubowe, bardzo szeroko omawiana już, no ale na to trzeba trochę czasu, żeby w całości to pochłonąć. Tak, Michał. Dużo można mówić o książce Olgi Tokarczuk. Na pewno jest to taka powieść, dzięki której zapamiętamy ten rok. Pisana przez 6 lat, wspaniała opowieść. Epicka historia o Jakubie Franku i nie tylko opowieść o XVIII-wiecznej Polsce, pięknie także podana w warstwie graficznej. Mamy też nominacje dla książek, bo to 2 tomy, na razie 2 tomy, z których można byłoby domy budować, bo to 2 gigantyczne tomy pod redakcją Mariusza Szczygła we współpracy z Julianną Jonek. 100 na 20, antologia polskiego reportażu XX wieku. Czyli właściwie Biblia dla tych, którzy kochają literaturę faktu. Zaskakujące czasami nazwiska, opowieść o Polsce i o świecie podana przez naszych reporterów. Wybór nie był łatwy, mówił o tym na naszej antenie Mariusz Szczygieł, ale lektura ważna, obowiązkowa. Jedno też z największych wydarzeń literackich 2014. A 2015 przyniesie tom trzeci. Lub 2016, tego jeszcze nie wiadomo, ale będzie suplement, tak. Nasza kolejna propozycja to książka pod groźnym tytułem Zygmunt Miłoszewski, Gniew. Zygmunt Miłoszewski to autor. Gniew to tytuł. Kryminał, ale groźny. Ale groźny. Kryminał, powiedzmy, jeden z nominowanych do paszportów polityki autorów. Kryminał, no i ostatnia część opowieści o losach prokuratora Szackiego. Miłoszewski, przypomnijmy, tłumaczony na wiele języków świata, niezwykle popularny. Na kolejnej pozycji, tutaj gradacja nie ma znaczenia, bo i tak czekamy na głosy naszych słuchaczy, Joe Sacco, Palestyna. I to jest komiks. Co roku udaje nam się przynajmniej jeden ciekawy komiks w dziesiątce umieścić. To jest opowieść o Palestynie, jak głosi tytuł, ale to jest połączenie komiksu i dziennikarstwa tak naprawdę. Książka otrzymała w 1996 roku American Book Award. I została wydana dopiero teraz i bardzo się z tego cieszymy. Nasza kolejna propozycja, Eleanor Catton, Wszystko, co lśni? No dalej już nie mogliśmy w tym roku być, jeśli chodzi o literaturę, opowieść z Nowej Zelandii, o gorączce złota, o gwiazdach, o horoskopach i o tym, że czasami kula nie trafia tam, gdzie powinna. Na naszej liście znalazło się także miejsce dla Andrzeja Stasiuka i jego książki zatytułowanej Wschód. Książki niezwykle osobistej o prywatnym wschodzie, o tych wyprawach do dziadków na wschód Polski i o tych wyprawach bardzo dalekich, do Mongolii, do Rosji. Wszystkie te wschody Andrzej Stasiuk odkrywał, opisywał. Bardzo poruszająca książka, czytaliśmy jej fragmenty na antenie. Nasz skromny wybór padł też na tytuł Drach i tutaj Szczepan Twardoch, autor. Książka, na którą czekaliśmy po morfinie, broni się na pewno opowieść o Śląsku, między innymi, ale tak naprawdę opowieść o tym, że niewiele od ludzi zależy. Szczepan Twardoch, książka ukazała się w grudniu. Mamy także nominację dla Zadie Smith, bardzo lubianej, myślę, że nie tylko przez słuchaczy Trójki. I nie wiem, czy mam czytać tytuł po polsku, czy NW rozwijać jako Northwest? Londyn w każdym razie w tytule. Londyn Northwest to z kolei opowieść o pokoleniu dzisiejszych 30-40-latków i o tym, jaką cenę zapłacili i za awans społeczny, i za to, by w życiu zaistnieć. I dziesiątkę zamyka Marek Dyjak, Polizany przez Boga. Niedawno był naszym gościem, to coś na kształt wywiadu rzeki, bezkompromisowy i szczery Marek Dyjak o sobie i o swoim życiu. I to właśnie jest propozycja, którą po wielu bojach udało nam się zamknąć w dziesiątce. No i także, tak jak płyty, niebawem będzie można te propozycje przeczytać na naszej stronie polskieradio.pl/trójka i oddać głos. To głosowanie jeszcze nie wystartowało oficjalnie. Myślę, że przynajmniej niektórzy wiedzą, co mam na myśli, bo nieoficjalnie jakoś tak się zdarzyło nam pierwszy raz w tym roku, w historii plebiscytu. MDKLX. Tak, że mieliśmy przeciek. No ale w każdym razie oficjalnie głosowanie jeszcze nie wystartowało. Przypomnijmy, że spośród tych wszystkich, którzy wezmą udział w głosowaniu, wyznaczymy trzy osoby, wskażemy trzy osoby, które otrzymają od nas bilety. Jedna osoba na Festival Off, jedna na Open Air 2015, a trzecia na Orange Warsaw Festival. Tam się spotkamy. Warto więc wziąć udział i wskazywać z nami tych najlepszych. Voilà. Bardzo wam dziękuję. A na antenie naszej Król ze swojej debiutanckiej solowej płyty utwór zatytułowany Szczenie. Król, jego debiutancka solowa płyta zatytułowana Nielot. A teraz kolejny odcinek cyklu, który przygotowuje dla nas Wojciech Włodarczyk. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Muzyczny przewodnik trójki. W Radiowym Domu Kultury. Zapraszamy dziś na spotkanie z Urszulą Sipińską. Pod moim dachem mieszkał ptak. Jak długo krążył piękny tak. Urszula Sipińska urodziła się 19 września 1947 roku w Poznaniu. W rodzinnym mieście ukończyła klasę fortepianu w Wielkopolskim Studium Muzycznym oraz Wydział Architektury Wnętrz. Mówi Urszula Sipińska. Pierwszy raz w życiu przez mikrofon śpiewałam na festiwalu w Krakowie. Tam dostałam trzecie miejsce i po tym festiwalu dostałam natychmiast szereg propozycji do udziału w telewizji. Nagrywałam w radio i od razu przyjęto mnie do Teatru Studenckiego Nurt, gdzie w zasadzie też nie śpiewałam jako solistka, tylko w programach, całościowych programach, gdzie wykonywałam kilka piosenek. To był właściwie kabaret piosenki, jeden z nielicznych w Polsce. Po półtora rocznej pracy w zespole Nurt napisałam piosenkę pod tytułem Zapomniałam, do której słowa napisała moja koleżanka, pani psycholog Inka Korniszewska. I tą piosenkę posłałyśmy na giełdę studencką w Opolu w roku 1967. I ona dostała drugie miejsce i zakwalifikowała się na Duże Opole. Zapomniałam twoje oczy, zapomniałam twoje usta. Nasza ścieżka pod sosnami stoi pusta. Taka byłam diamentowa, taka byłam bursztynowa. Dziś już nie wiem, żebyś kiedyś mnie całował. Swoje powodzenie Urszula Sipińska zawdzięczała pięknemu, pełnemu głosowi o niezwykłej barwie oraz muzykalności. Warto pamiętać, że wiele piosenek, które wykonywała, jest jej autorstwa. Nie widziałam cię już 7 miesięcy. Obliczyłam, że to jakby pół wieku. Gaśnie lampka pochylona, skarbiona i mrocznie w człowieku. A kariera jej rozwijała się dynamicznie. Występowała na wielu festiwalach, od sopockiego poczynając, przez zagraniczne, między innymi w Szwajcarii i na hiszpańskiej wyspie Teneryfa. Zdobyła uznanie publiczności japońskiej. Często, z ogromnym powodzeniem, występowała w Niemczech. W tym kraju w 1982 roku uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu, co zmusiło ją do dość długiej przerwy w koncertowaniu. Od 1971 roku Urszula Sipińska nagrała 7 albumów studyjnych, cieszących się dużym powodzeniem do dziś. Świadczą o tym ich reedycje na płytach kompaktowych. Styl uprawiany przez artystkę można określić jako szeroko rozumiany pop, ale płytą W podróży udowodniła swoje zainteresowania muzyką country. Bo są dni, gdy z nieba kapie deszcz. Nie mówię wtedy nic, telefon milczy też. Na przełomie lat 80. i 90. Urszula Sipińska pożegnała się z estradą. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami o zakończeniu kariery po ukończeniu 40 roku życia. W swym postanowieniu jest bardzo konsekwentna. Nawet możliwość uzyskania niebotycznego honorarium za prywatny występ nie skłoniła artystki do zmiany raz powziętej decyzji. Urszula Sipińska powróciła do swojego drugiego zawodu, architekta wnętrz. Prowadzi własne studio w Poznaniu. Zaprojektowała m.in. wnętrze Collegium Polonicum w Słubicach, Centrum Prasowego Międzynarodowych Targów Poznańskich, a także licznych banków, supermarketów i hoteli. Muzyczka śpi. Skąd wzięła się ta muzyczka ta, dziś nie wie. Nie. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz.